çok açtı bağrımda yara gözlerim. Bilmem huri midir yoksa ki afet, yakar baktığını nara gözlerin, nara gözlerin, nara gözlerin, gözlerin. Yakar baktığını nara gözlerin, nara gözlerin, nara gözlerin. Bir dönüş ver.